नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृद्धारण्योपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ। देवताओं ने बाघ इंद्र को कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। बाघ इंद्र ने कहा, ठीक है, मैं उद्गान करती हूं। जब उद्गान किया तो बाघ इंद्र जो बोलने के कारण जो फल मिलता है, वो फल तो सबको मिला। सुख विशेष होता है, सभी इंद्रियों को प्रसन्नता होती है, वो फल सबको मिला। किंतु जो बोलना रूप क्रिया है, सुंदर जो वर्णों का उच्चारण करना रूप क्रिया, वो वाणी का अपना अपने लिए फल होता है। वो फल दूसरे को नहीं जाता, जो सुंदर उच्चारण है वो फल स्वयं पे होता है। तो वही आसक्ति उसमें है, मैं सुंदर उच्चारण करने वाली हूं, ऐसा आसक्ति है। तो ये आसक्ति जब देखा तो असुरों ने बेट डाला, बेट डाला तो उसके कारण से बाघ इंद्र वहां विफल हो जाती है उद्गान करने में। फिर आगे चक्षु को बोलेंगे, श्रोत्र को बोलेंगे और मन को बोलेंगे, घ्राण को बोलेंगे, ऐसा पांच हैं यहां दिखाएंगे, सब फेल हो जाएंगे। आखिर में मुख के भीतर होने वाला जो प्राण है, मुख के भीतर चलने वाला प्राण, उसको बोलेंगे, वो सफल हो जाएगा। यह तात्पर्य है, प्राण उपासना है यहां मुख्य उद्गित उपासना, कर्मांग अवबद्ध उपासना है। ये जो उपासना, यहां दो बातें बताई है, उद्गित उपासना और अभ्यारोह जप, इसका जो तात्पर्य है, ये दोनों का कर्ता बाघादि इंद्रियां हैं, आत्मा नहीं है, ऐसे भाष्यकार ने कहा। अत्र च उपासनाया कर्मण से कर्तृत्वेन बाघादेव विवक्षन्ते, बाघादि इंद्रिया विवक्षित है यहां। पूर्वादि पूछा कस्मात्, कहा यस्मात् परमार्थ तत्कर्तृकत्व विषय एवं सर्वो ज्ञान कर्म संव्यवहार। बाघादि विषय का सारे उपासना हो चाहे कर्म हो, आत्मा में नहीं, ऐसा कहा तो पूर्वादि ने शंका उठाई थी टीका में। महाराज, ब्रह्मसूत्र में आत्मा को कर्ता कहा है, कर्ता शास्त्रार्थ बत्वात्, ऐसा ब्रह्मसूत्र में कहा, आत्मा कर्ता है, शास्त्र का अर्थशाली प्रयोजन होता है। जो स्वर्ग काम यजेत, पुत्र काम यजेत आदि, यहां का फल आत्मा को मिलना है, तो शास्त्र अर्थवान होगा आत्मा को कर्ता मानने पर, ऐसा ब्रह्मसूत्र में कहा। यदि न्याय न कर्तृत्व आत्मनो अंगी कर्तव्यम, यहां उद्गान कर्तृत्व और अभ्यारोह जब कर्तृत्व, या आत्मा आपको ही मानना चाहिए, ऐसा पूर्वादि की शंका आई। तो सिद्धांत कहते हैं, अरे बाबा, दूसरा सूत्र भी तो देखो ना, वहां यथाच तक्षा उभयता कहा है, वहां ब्रह्म सूत्र में जिस प्रकार कारपेंटर दोनों हो जाता है, कर्ता भी बनता है अकर्ता भी बनता है, माने कारपेंटर में जो कर्तृत्व है औपाधिक है, ये जो वसूले आदि साधन संपन्न हो उस समय कर्ता बनेगा वो, और साधन के अभाव काल में अकर्ता बनेगा। उसमें जो कर्तृत्व आता है तक्षा में, तक्षा माने कारपेंटर जो होता है वो औपाधिक है, इसी प्रकार आत्मा में भी जो कर्तृत्व है औपाधिक है, वास्तविक नहीं है, यही वहां सिद्ध किया है ब्रह्मसूत्र। यथाच तक्षा वैता इति न्यायात, ऐसे न्याय युक्ति होने से औपाधिकम तस्मिन कर्तृत्वम, तस्मिन माने आत्मने, औपाधिकम कर्तृत्वम, आत्मा में कर्तृत्व औपाधिक है और अकर्तृत्व वास्तविक है, इसलिए आत्मा को कर्ता नहीं मानना चाहिए, ये कहा। ये कहा बक्षति करके भाष्य में कहा, बक्षति ही ध्यायति व लीलायति वैति आत्मकर्तृत्वाभाव विस्तरत षष्ठे, षष्ठ अध्याय में कहे कि माने वृद्धारण्य क्रम से षष्ठ अध्याय, उपनिषद क्रम से चतुर्थाध्याय, इसमें कहेंगे श्रुति स्वयं कहेगी ध्यायति व लीलायति, ऐसे बोलेगी आत्मा ध्यान करता जैसा होता है, वो बुद्धि रूपी बुद्धि के साथ बुद्धि के क्रिया के आरोप करके ध्यान करता जैसा होता है, और बुद्धि के चलन रूप क्रिया को लेकर के गमन करता जैसा हो जाता है। वास्तव में आत्मा गमन करता भी नहीं, ध्यान करता भी नहीं, से बुद्धि के काम है, ऐसा कहा है। कहेंगे आगे षष्ठ अध्याय में बताया हुआ है, षष्ठ अध्याय करते चतुर्थाध्याय, उपनिषद क्रम में चौथा अध्याय, यही है ठीक है, हमें देखना इसका। यदुक्तम अविद्या विषय सर्वो व्यवहार इति तत्र वाक्य से सम अनुकूल इति, माने जो यहां कहा है जितने भी व्यवहार होते हैं, बदलादि व्यवहार जो कुछ भी व्यवहार होगा अविद्या विषय है, अविद्याकालीन है। यदुक्तम अविद्या विषय सर्वो व्यवहार, सारे के सारे व्यवहार जो भी व्यवहार होता है अविद्याकालीन है। ज्ञान काल में कोई व्यवहार नहीं, अविद्याकालीन अविद्या का विषय है सारा व्यवहार। तत्र तत्र वाक्य शेष, तत्र वाक्य शेष हम उनको आगे इसी अध्याय में वाक्य शेष को अनुकूल करते, इसी अध्याय में कुछ कहेंगे आगे। टिप्पणियां 19, 20, 21 टिप्पणियां है। 19 में कहते हैं अविद्याश्रय, अविद्या विषय बने अविद्याश्रय, अविद्या में आश्रित है सारे कार्य अज्ञान काल में होते हैं। 20 में कहा उगते अर्थे, तत्र माने उगते अर्थे उस विषय में। 21 में कहा उपसंहार वाक्यम समाधे दे, यहां उपसंहार वाक्य आएगा, क्या वाक्य आएगा कहते इहापि, इसी अध्याय में भी कहेंगे। बक्षति जा करके पहले चतुर्थ अध्याय की बात की, अब कहते इहापि माने अस्मिन अध्याय भी, इसी अध्याय जिस अध्याय प्रथम अध्याय में भी अध्यायांते उपसंहरिष्यति, अध्याय के अंतिम में उपसंहार करेंगे, क्या श्रुति उपसंहार करेगी, उपसंहरिष्यति श्रुति उपसंहार करेगी श्रुति, क्या अव्याकृतादि क्रियाकारक फल जातम, कहा अव्याकृत से लेकर के जितने भी है अव्याकृत आदि क्रियाकारक फल जातम, सारे के सारे जितने भी ब्रह्मांड में जो कुछ क्रियाकारक फल आदि होते हैं, त्रयम्बा इदम नाम रूप कर्म, ऐसा कहा ये तीन ही होते हैं। इतने बड़ा संसार को तीन भाग में समेटा जाता है, नाम रूप कर्म को ही होते हैं, चाहे वो अव्याकृत हो वहां भी एक नाम है आकार है, चाहे छोटे से छोटे वस्तु है नाम रूप है, और क्रियाशील है सारे के सारे क्रियाशील है, ये तीन ही है ऐसा यहां भी कहेंगे। कहा इति अविद्या विषय इत्यादि भाष्य में अविद्या विषय यहां भी दिखाएंगे। कहा टीका में इतश्च परस्मिन आत्मने कर्तृत्वादि व्यवहारो नास्ति इत्यादि, जो परमात्मा में कर्तृत्वादि व्यवहार नहीं है, जो शुद्ध आत्मा है उसमें कर्तृत्वादि व्यवहार नहीं है। क्यों कहते हैं अव्याकृतात्तु इत्यादि, कहा अव्याकृतात्तु यत् परम, अव्याकृत से जो पर है शुद्ध आत्मा, जो पर है अव्याकृत में नहीं है, अव्याकृत से अतिरिक्त है, पर है अतिरिक्त पृथक है। अव्याकृतात्तु यत् परम परमात्माख्यम, जिसको परमात्मा संज्ञा दी गई, क्या दी गई परमात्मा संज्ञा दी गई है, विद्या विषय वो जो ज्ञान का विषय बनता है, जो क्या बनता है तत्वमसी ज्ञान का विषय बनता है, जो ज्ञान विषय विद्या विषय अनाम रूप कर्मात्मकम, नाम रूप कर्म से अतिरिक्त है वो, नाम नहीं रूप नहीं कर्म क्रिया भी नहीं, इससे अतिरिक्त नेति नेति इति इतर प्रत्याख्यान उपसंगरिष्यति पृथक, नेति नेति के द्वारा इसी के जो चतुर्थ ब्राह्मण आएगा ना माने पुरुष विद ब्राह्मण, इसमें नेति नेति के द्वारा प्रत्याख्यान के द्वारा निषेध के द्वारा उपसंहार करेंगे, जो अविद्या का विषय से परे है, अविद्या से परे है जो जो अनाम रूप कर्म वाला है, जिसमें नाम नहीं रूप नहीं कर्म नहीं, ऐसा जो परमात्मा तत्व है वो नेति नेति श्रुति के द्वारा इसी में आएगा, नेति नेति श्रुति यही माने इसमें पुरुष विद ब्राह्मण में चतुर्थ ब्राह्मण में आएगा, पुरुष विद ब्राह्मण में है तो नेति नेति इति प्रत्याख्यान इतर व्यावृत्ति के द्वारा उपसंग्रहिष्यति पृथक, अविद्या से पृथक, अविद्या के विषय से पृथक उपसंग्रहिष्यति, उस आत्मा को पृथक करेंगे, इसलिए आत्मा में या उद्गान कर्तृत्व आदि आत्मा में नहीं है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है अनावरूप कर्मात्मकम इत्यस्य इति अस्मात् उपरिष्टात्, जो अनावरूप कर्मात्मकम भाष्य में है ना उसके आगे कुछ पंक्ति जोड़ना कहते हैं कि उपरिष्टात् तत्पदम अध्याहर्तव्यम, तत्पद का अध्याय यत से शुरू हुआ है, यत परम परमात्माख्यम से यत पद से शुरू हुआ है, इसलिए वहां अनावरूप कर्मात्मक में कहा कि तत्पद जोड़ देना, यत तत् जहां यत से शुरू होगा तत् लगेगा, तत्पद जोड़ना, और भी अध्याय है तत्पदम अध्याहर्तव्य पृथक अविद्या विषयाद क्रियाकार फल जाता, जो पृथक शब्द के आगे भी शेष लगाना, तो अनावरूप कर्मात्मा को आगे तत्पद लगाना, वह जो है नेति नेति इति इतर प्रत्याख्यान उपसंहरिष्यति पृथक, पृथक शब्द के आगे इतने अपेक्षित है, टीका में दिया कितना पृथक अविद्या विषयाद क्रियाकारक फल जाता, अविद्या के विषय जो क्रियाकारक फल वर्ग है उससे पृथक उपसंहार करेगी यहां श्रुति चतुर्थ ब्राह्मण में, ये बता रहे हैं। टिप्पणी 22 की है ना, अविद्याश्रयात बोल दिया, अविद्या विषयात करता अविद्या श्रेयात, अविद्या श्रेय से विपरीत है वो आत्मतत्व। वो अविद्या का आश्रय जो होते हैं नाम रूप कर्म वाले होते हैं और आत्मा अनाम रूप कर्म वाला है। कैसा है? जिसमें नाम नहीं रूप नहीं कर्म नहीं, ऐसा है, ऐसा आत्मतत्व है। ये कहा आगे महाभूत परमात्मा कर्तृत्वादि आश्रय हो। चलो कर्तृत्वादि का आश्रय परमात्मा भले न हो किंतु जीवस्तु स्यात्, जीव तो हो सकता है ना, परमात्मा भले न हो शुद्ध आत्मा न हो किंतु जीव तो होगा ना कर्तृत्वादि धर्म से युक्त। पूर्वादि की शंका है महाभूत परमात्मा कर्तृत्वादि आश्रय हो। परमात्मा मतलब शुद्ध आत्मा जो तत्वमसी आदि के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा, वो कर्ता कर्तृत्वादि आश्रय भले न हो ठीक है, किंतु जीवस्तु स्यात् जीव तो हो कर्तृत्वादि का आश्रय बने। इति द्वितीय आशंक्य है, यह दूसरा पक्ष है। सिद्धांत ने पूछा था पहले परस्य जीवस्य वा कर्तृत्वादि विवक्षितम यदि विकल्प है। अभी तो पहला वाला पक्ष खंडन कर रहे थे, टीका में दिया था तृतीय पंक्ति में। सिद्धांत ने पूछा था पूर्वादि से परस्य जीवस्य वा कर्तृत्वादि विवक्षितम, क्या कर्तृत्वादि परमात्मा में है कि जीवात्मा में है, क्या विवक्षित है? पहले वाला का खंडन हो गया, परमात्मा में कर्तृत्वादि होना संभव नहीं। तो दूसरा पक्ष स्वीकार किया पूर्वादि ने, जीव में माना जाए कर्तृत्वादि। यही है द्वितीय, यही है महाभूत परमात्मा कर्तृत्वादि आश्रय हो। परमात्मा कर्तृत्वादि के आश्रय भले रहो ठीक है, जीवस्तु से आज जीव तो हो सकता है कर्तृत्वादि आश्रय, कर्ता भोक्ता बन सकता है। यदि द्वितीय में आशंका, ऐसे द्वितीय पक्ष को पूर्वादि ने लिया, हमारे पूर्व पृष्ठ में तृतीय पंक्ति में टीका में सिद्धांत ने पूछा था तुम कर्ता मानना चाहते हो, या भाष्यकार का अभिप्राय है जितने भी ये जो उद्गीत आदि कर्म अभ्यारोह कर्म के कर्ता बाघादि इंद्रिया है, संघात है, आत्मा नहीं है, भाष्यकार ने बोला। तो बोलने पर पूर्वादि कहता है तो आत्मा होना चाहिए, तो सिद्धांत कौन सी आत्मा को तुम कर्ता मानना चाहते हो, परमात्मा को जीवात्मा को? तो पहला पक्ष का अब तक खंडन हो गया, परमात्मा कर्ता नहीं बन सकता। अब द्वितीय पक्ष है जीवात्मा, उसको लेकर के शंका है पूर्वादि की, तो उत्तर देखे सिद्धांत महाभूत परमात्मा कर्तृत्वादि आश्रय हो जीवस्तु स्यात् जीव तो हो। द्वितीय आशंक द्वितीय पक्ष को स्वीकार की पूर्वादि ने, शंका के उत्तर देते सिद्धांत यस्तु कहा, यस्तु बाघादि समाहार उपाधि परिकल्पित। समाहार माने संघात, जो बाघादि संघात जो उपाधि है उसके द्वारा कल्पित है। अगर मन नहीं होता तो जीवात्मा नहीं बनता, तो जीवात्मा भी कल्पित है। क्या है वो? मन उपाधि के कारण कल्पित है, जैसे जलस्त चंद्रमा कल्पित है किसके कारण? जल रूपी उपाधि के कारण कल्पित चंद्रमा होता है। ठीक इसी प्रकार जीव कल्पित है, जो कल्पित वस्तु में वास्तविक करते तो उसमें भी नहीं हो सकता, वहां भी उपाधि की होगा, ये बोलना चाहते हैं। यही भाषा में कहा यस्तु, सिद्धांत कह रहे यस्तु बाघादि समाहार उपाधि परिकल्पित। संसारी आत्मा जो बाघादि संघात उपाधि के द्वारा परिकल्पित जो संसारी आत्मा है, जीवात्मा है वह, तम च वो जीवात्मा को बाघादि समाहार पक्षपातिनम, वो बाघादि संघात के पक्षपाती होता है, उपहित जो होता है उपाधि के पक्षपाती होता है। तो ये उपहित है जीव, उपाधि के कारण जीवत्व तो दिख रहा है, अंतकरण न होता तो जीवत्व तो नहीं दिखता। तो संसारी आत्म च बाघादि समाहार पक्षपातिनम, वो जो जीव है बाघादि संघात के पक्षपाती को दर्शयिष्यति, उसको श्रुति दिखाएगी, मैत्रेयी ब्राह्मण कहेगी, वो तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है बोलेंगे, उसमें कहां से कर्तृत्व आना वास्तव में, उसके उत्पत्ति विनाश दिखाएंगे। माने मन आदि के साथ उत्पन्न होता है, मन के नाश होने पर नाश हो जाता है, ऐसा है वो। यही वहां कहेंगे एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति, ऐसा आया न प्रत्यसंन्यास्ति, आगे इसके नाम नहीं मिलने वाला है। क्यों? इन्हीं भूतों के साथ उत्पन्न होकर के और उन्हीं के साथ में विनाश को प्राप्त होता है, ऐसा कहेंगे न प्रत्यसंन्यास्ति, ऐसा बोलेंगे माने औपाधिक आत्मा को लेकर के। तस्मात युक्ता बाघादि नाम एवं ज्ञान कर्म करते तो फल प्राप्ति अपेक्षा, इसलिए ठीक है यही कहना ठीक है, बाघादि जो होते हैं इन्हीं में उपासना और कर्म, कर्म अध्यारोप जप है, यहां ज्ञान माने उपासना, ये दोनों के फल के कर्तृत्व और फल प्राप्ति की विवक्षा इन्हें होता, कर्ता भी यही होता है फल भी इन्हीं को मिलता है, यही विवक्षा है कहा। ठीक है जीव शब्द वाच्य विशिष्ट, जीव शब्द वाच्य शुद्ध नहीं होता, विशिष्ट होता, अंतकरण आदि विशिष्ट होता, उपाधि विशिष्ट होता है, क्या होता है विशिष्ट होता है, वो शुद्ध नहीं है। जीव शब्द का जो वाच्यार्थ होता है वो विशिष्ट होता है, लक्ष्यार्थ शुद्ध होगा किंतु वाच्यार्थ विशिष्ट होता है, विशिष्ट कल्पितत्वात्, ये कल्पित है जीव शब्द का वाच्यार्थ, जीव शब्द का वाच्यार्थ कल्पित, उपाधि विशिष्ट है कल्पितत्वात्। न तात्विकम कर्तृत्वाधिगम, तो उसमें भी वास्तविक कर्तृत्व हो नहीं सकता, क्योंकि जीव्य भी नहीं हो सकता, क्यों स्वयं औपाधिक है वो, किंतु तद द्वारा स्वरूप समारोह थे। किंतु देखो वो जो जीव के माध्यम से स्वरूप जो शुद्ध स्वरूप में आरोपित होता है कर्तृत्व, आरोप है शुद्ध में आरोप किया जाता है कर्तृत्व का, कहां शुद्ध में आरोप किया जाता है उस जीव के माध्यम से ऐसा, किंतु तद द्वारा माने जीव द्वारा स्वरूपे समारोपितम, जो स्वरूप है लक्ष्यार्थ है उसी में आरोपित होता है कर्तृत्व, आरोपितम विभाव ही कहा। या दस की टिप्पणी है, परस्मिन वे प्रति जीव विशेषांग से कहते हैं, माने परमात्मा जो है शुद्ध है उसी में आरोप होता है कर्तृत्व का अज्ञान के कारण है, अन्यत्र कर्तृत्व इंद्रियादि में है किंतु आरोप होता है आत्मा में, परमात्मा में आरोपित है ये कहा। इसलिए आत्मा को कर्ता भी मानते हैं अकर्ता भी मानते हैं, यही मानना है आरोपित कर्तृत्व है वास्तव में अकर्तृत्व है। ठीक है, मैं कहते हैं आत्मा ने तात्विक कर्तृत्वाभावे कर्तृत्वादि, वास्तव में आत्मा में कर्तृत्वादि का अभाव होने पर आत्मने तात्विक कर्तृत्वादि अभावे, आत्मा में माने आत्मशुद्ध आत्मा उसमें वास्तविक कर्तृत्वादि के अभाव में फलितम अर्थवाद तात्पर्य अनुसार ये निष्पन्न हुआ, जो अर्थवाद वाक्य जो इंद्रियों की जो झगड़ा अर्थवाद वाक्य है ये, इसका उपसंहार करते हैं तस्मात करके वास्तवा तस्मात युक्ता बाघादि नाम ज्ञान कर्म फल ज्ञान कर्तृत्व फल प्राप्ति विवक्षा, ज्ञान कर्म कर्तृत्व भी बाघादि में है फल प्राप्ति भी बाघादि में। अब जब देवताओं ने कहा तुम ना उद्गाया कहा था हमारे लिए तुम उद्गान करो देवताओं ने बोला, तो बाघ इंद्र क्या काम करते तथे ठीक आएगी, ठीक है मैं उद्गान करूंगी ऐसा बोलेंगे। अब ये वाक्य बाकी है, अभी तक तो इतने वाक्य की व्याख्या किया है, भाष्य मंत्र में इतना था, ते देवा देह देवा वाचम ऊचू न उद्गाया इति, यहां तक है। उन देवताओं ने वाणी को कहा हमारे लिए आप उद्गान करो, यहां तक की अभी व्याख्या की गई। आगे तथेति बागेंद्र का शब्द होगा, ठीक है उसके लिए बाद में चलते हैं आपको। ठीक है, हम कहते हैं तात्पर्य अर्थवाद से उगता, ये जो अर्थवाद है यहां प्राणोपासना में तात्पर्य है, इनके उद्गान में तात्पर्य नहीं है। तो तात्पर्य अर्थवाद से उगता, यह अर्थवाद वाक्य है, इसका तात्पर्य कथन करके नियुक्ततया बाघ देवतया यत कृतम तत् उपनिषदि, जो जिसके नियुक्त कौन हुआ यहां बाघ देवता नियुक्त है का, ये उद्गान के लिए नियुक्त किया देवताओं ने, तो हमारे लिए उद्गान करो कहा, जो नियुक्ति रूप से बाघ देवता का जो कार्य होगा तत् उपनिषदि, उस कार्य के उपन्यास करेंगे, बाघ देवता क्या करती है, बाघ देवता का काम क्या है वो बताना है। तथा तथा इति मंत्र में है, तथा प्रतीक है वह मंत्र के, उसका अर्थ करते हैं तथा अस्तु इति देवैरुक्ता बाक, देवताओं के द्वारा जो कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो कहा कही गई जो बाक है वह बाक ने तथा अस्तु थी, वह ठीक है मैं उद्गान करूंगी तथा अस्तु, ठीक है। ये तथेति जो है मूल का प्रतीक है, वहां तथेति शब्द है वही यहां प्रतीक दे दिया है, मूल में तथेति है उसी का प्रतीक है तथेति, उसका अर्थ है तथा अस्तु, ठीक है मैं उद्गान करूंगी। देवैरुक्ता बाक, देवताओं के द्वारा कहे गए जो बाक बागेंद्र कहा था तुम हमारे लिए उद्गान करो कहा, वो जो बाघ है बाघ इंद्री है, तेभ्यो अर्थिभ्यो, वो अर्थी है माने आसुरी वृत्ति को दबाना चाहते हैं, ऐसे जो अर्थी है और अपने देवत्व भाव को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे अर्थी है देवता लोग, तेभ्यो अर्थिभ्यो उन अर्थियों के लिए अर्थाय माने उपकाराय, टिप्पणी में कहा उन्हीं के उपकार के लिए अर्थाय शब्द का अर्थ उपकार आय ऐसा है, छह नंबर की पढ़ में कहा उपकार आय, उन देवताओं के उपकार के लिए उदगाय उदगायत माने उद्गानम कृतवती कहा, उद्गान किया उदगाय उद अगायत, गई शब्द धातु का लंगलकार अगायत होता है उत्पूर्वक है उदगायत माने उद्गानम कृतवती, बागेंद्र ने उद्गान किया यह अर्थ है। का पुनरसौ देवेभ्यो अर्थाय उद्गान कर्मणा बाची निर्वर्तित कार्य विशेष है इति प्रश्न उड़ा, कौन है वो कार्य विशेष जो देवताओं के लिए बाघ इंद्रिय ने जो उद्गान किया, ये कार्य विशेष क्या है, क्या उद्गान किया? कहा पुनर, ये प्रश्न है, उच्चते आगे उत्तर देंगे जो पूर्व पक्ष है यहां। कहा पुनर असौ, असौ कार्य विशेष, असौ वहां कार्य विशेष के साथ अनुकरण, वो कार्य विशेष क्या है? देवेभ्यो अर्थाय, मैंने देवताओं के लिए, देवताओं के उपकार के लिए, अर्थाय मैंने उपकार आय, उद्गान कर्मणा बाची निर्वर्तित, उद्गान कर्म के द्वारा वाणी के द्वारा संपादित जो कार्य विशेष क्या है, निर्वर्तित संपादित, संपादित कार्य विशेष क्या है, ये प्रश्न आया, कौन है वो कार्य? सात नंबर की टिप्पणी में कहते हैं माने सर्वदेव साधारण फल विशेष, सभी देवताओं को मिलने वाला फल साधारण, श्रोत्र आदि सभी इंद्रियों को देवताओं को मिलने वाला फल साधारण फल है, अधिष्ठादि देवताओं को मिलने वाला फल, वो फल विशेष क्या है, ये प्रश्न उठा। तो उच्चतर ग्रंथ से उत्तर देते हैं सिद्धांत, कहते हैं यो बाची भोगा, वहां मंत्र में है यो बाची भोगा, ऐसे शब्द है, यो बाची माने बाची निमित्त भूतायाम, वाणी के निमित्त बनने पर बाघादि समुदाय से यह उपकारो निष्पद्यते, बाघादि समुदाय को जो उपकार संपन्न होगा होता है वाणी के उद्गान करने पर, जो बाघादि समुदाय पूरे समुदाय को जो उपकार होना है उपकार निष्पद्यते निष्पन्न होता है, बदनादि व्यापारेण, ये वाणी बदन करेगी, चक्षु दर्शन करेगी, श्रोत्र श्रवण करेगा, ये होगा, और घ्राणेन्द्रिय जो है आग्रहण करेगी ऐसा, और मन संकल्प आदि करेगा, ये पांच के लिए होता है काम, पांच के विषय में आएगा, पहले आएगा यहां अभी तो बाघ को बोल रहे हैं, ये कर्मेंद्रिय है, उसके बाद घ्राण को बोलेंगे, प्राण माने घ्राण होगा वहां, और तीसरा होगा चक्षु को बोलेंगे, चौथा स्रोत्र होगा, पांचवा मन होगा, ये सब फेल होंगे, उसके बाद मुख्य प्राण को बोलेंगे, यही है। तो ये कह रहे हैं यहां यो बाची निमित्त भूतायाम बाघादि समुदाय से यो उपकार, जो वाणी के निमित्त बनने पर, ये उद्गान करने जा रही इसके निमित्त बनने पर बाघादि समुदाय को जो उपकार होगा निष्पद्यते, उपकार निष्पन्न होगा, बदनादि व्यापार ने किस व्यापार, वाणी बोलने के व्यापार करेगी, और घ्राण जो है सुंघने की व्यापार करेगी, और चक्षु देखने की व्यापार करेगी, इतना बदनादि व्यापार है, बदनादि व्यापार है ना, स एव वह यही है, वही है उपकार, यही उपकार है, सैव उपकार वही उपकार है, ये कहते हैं। आठ नंबर की टिप्पणी में कहा सुख विशेष, उपकार माने सुख विशेष, यही है वो, माने वाणी आदि के द्वारा बोलने पर सभी इंद्रियों के अधिष्ठाति द्वारा वो सुख विशेष होता है, यही है, ये उपकार है कहा। सर्वेशाम ही असौ बागवदनादि अभिनिवृत्तो भोग फलम, फल क्या होगा? तो कहते सभी जितने भी यहां इंद्र के अधिष्ठात्री देवता हैं सभी को ये असौ बालवदनादि अनिवृत्तो भोग, असौ भोग, जो भोग है कौन, वाणी आदि के द्वारा जो बदनादि जो के द्वारा संपन्न होना भोग फल, यही है सबके लिए आनंद होना फल है, सबको मिलेगा, वाणी अच्छे शब्द बोलेंगे तो सबको फल मिलेगा, ऐसी स्थिति है। तो सुख विशेष होगा, जैसे कोई कटु शब्द आए तो कान को भी अच्छा नहीं लगता, श्रोतेन्द्र को अच्छा नहीं लगता, कटु शब्द आने पर वाणी कटु शब्द बोलती है तो श्रोतेन्द्र को अच्छा नहीं लगता, तो मधुर शब्द बोलेगी सबको अच्छा लगता है, सभी इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, यही फल है उनका। सर्वे सामी, सभी इंद्रियों का, इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवों का ये असौ भोग, यही भोग है, क्या भोग है? बाघ बदनादि अनिवृत्तो, बाघ आदि के द्वारा जो बदनादि क्रिया है उसके द्वारा संपन्न होने वाला भोग सुख विशेष, यही है फल, यही है कहा। नौ नंबर की टिप्पणी, कहा उदीत देवताधीनम संघातस्य सदा जीवनम प्रत्यक्षितम, उदगित देवता के अधीन पूरे संघात का सदा हमेशा जीवन होता है, संघात का समुदाय का यह प्रसिद्ध है, इति हीना देवता, इति ही शब्द दिया है, सर्वेशाम ही का तृतीय, ही शब्द का तृतीय हीना, ही शब्द के द्वारा द्वितीत होता है, ये कहा। आगे भाष्य में तम भोगम सा त्रिषु पवमानेषु कृत्वा अवशिष्टेषु नवसु स्तोत्रेषु च वाचनिकम आत्मजम फलम यत कल्याणतमम शोभनम वदति वर्णान अभिनिर्वर्तयति तद आत्मने मह्यम एव। कहते देखो ज्योतिषोम यज्ञ में 12 स्तोत्र का पाठ होता है, द्वादश स्तोत्र का पाठ होगा, उनमें से 3 स्तोत्र का पाठ तो यजमान के लिए होगा और 9 स्तोत्र का पाठ ऋतु के लिए मिलता है फल, ऐसा ज्योतिषोम यज्ञ के विषय है। ये ज्योतिषोम यज्ञ में ये उद्गान होने जा रहा है, उसमें द्वादश स्तोत्र का पाठ होगा, द्वादश स्तोत्र माने उद्गान करना है, द्वादश स्तोत्र पढ़ना है, तो 12 स्तोत्र है वहां पढ़ना है, उनमें से 3 स्तोत्र का फल तो यजमान गामी होगा और 9 स्तोत्र का फल ऋतु गामी होगा। क्या होगा? जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति, शब्द उच्चारण करने वाला व्यक्ति, उसको मिलना है, ऐसी स्थिति है। यही कहते हैं तम भोगम, जो वाणी के उद्गान कर्म से मिलने वाला जो भोग है, सुख विशेष है, वह सा माने त्रिशु पवमान, सा माने बाघ, वो बाघ ने क्या काम किया, त्रिशु पवमान से, वह 3 स्त्रोत्रों को पवमान स्त्रोत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवमान स्त्रोत्र है, ज्योतिषोम याग में बोला जाता है, त्रिशु पवमान सु 3 पवमानों में माने 3 स्त्रोत्रों में, स्त्रोत्र में पवमान में कृत्वा 3 में करके अवशिष्टेशु नवसु स्त्रोत्रेशु, बाकी जो 9 बाकी बचे, द्वादश स्त्रोत्र का पढ़ना हुआ, उच्चारण करना है, उनमें जो 9 है उसका स्त्रोत्रेशु वाचनिकम आत्मजम फलम, वो माने वाचन को वेद प्रतिपाद्य है, वेद के द्वारा विहित है, ऋत्विक जन्य फल होगा, ऋत्विक का फल होगा, आर्तुक जो माने ऋत्विक संबंधी फल को आर्तुक बोलते हैं, ऋत्विक माने जो उच्चारण करने वाला यजमान और ऋत्विक दो होते हैं, वहां उद्गान करने वाले को ऋत्विक कहा, उसी को आर्तुज्य बोला फल, आर्तुजम वाचने गए वेद विहित है, शास्त्र में ऐसा कहा है, माने यजमान को तो फल मिलेगा ही मिलेगा, किंतु उसको भी फल मिलता है उद्गान करने से, ऋतु को भी फल मिलता है, माने 3 स्तोत्र का फल यजमान को होता है, 9 स्तोत्रों का फल ऋतु को होता है उद्गान कर्म में, ऐसा वहां वेद में कहा गया, साम वेद में चर्चा है, वाचनिकम वाचनिक माने माने बोलने वाले का फल मिलता है, बोलने वाला कौन होता है, ऋतु, ऋतु का फल है वो। एक नंबर टिप्पणी में कहा यजमान फलम फलकम उद्गानम कृत्वा, यजमान संबंधी फल का उद्गान करके कृत्वा के आगे, यजमान फल संबंधी हो गया 3 पपमान स्त्रोत्र से हो गया, उसके बाद में अवशिष्टेशु नवस्तु स्त्रोत्रेशु जो बचे हुए 9 स्त्रोत्र हैं उसका वाचनिकम, 2 नंबर का वेद वचन प्रमाण, वेद वचन प्रमाण है इस विषय में, ऋतु का फल होता है 9 का फल, वेद वचन प्रमाण है इस वाचनिकम वचन, वेद वचन प्रमाणित फल आर्तुज्यम माने ऋतु संबंधी फलम, यद कल्याणम शोभनम बदती, जो अच्छा बोलना है ना वो ऋतु का फल होगा, बोलने के बाद में सुख विशेष मिलना सभी को बराबर मिलेगा, किंतु जो वर्णोच्चारण सही ढंग से करना है वो फल स्वयं वाणी को मिलती है। यही है यद कल्याणम शोभनम बदती, जो अच्छा बोलना है बोलती है वाणी, वर्णान अभिनिर्भरता है, वर्णों के संपादन करती है, माने उसी को देखो मार भी बोला जाता है राम भी बोला जाता है, वो वर्ण मिलाने के तरीका है, वही उन्हीं अक्षरों को जोड़ करके गाली बनाई जाती है और उन्हीं को जोड़ करके स्तुति बनाई जाती है, मार बोल रहा हो चाहे राम बोल रहा हो दोनों में वर्ण बराबर है, मकार है रकार है आकार है आकार है, एक आ है एक अ है, मार 2 अच है और 2 हल वर्ण है, एक म है एक र है, इसी प्रकार राम में भी उतना ही होता है, वहां भी 2 हल वर्ण, एक मकार है एक रकार है, मार में भी वैसे था, और 2 अच है एक आ है एक अ है, बराबर है, जोड़ने की कला, जब रकार से लेकर के चलेंगे तो राम बन जाएगा, स्तुति हो जाएगी, और मकार लेकर के चलेंगे तो गाली हो जाएगी, वर्ण जोड़ने की कला है वो, हर भाषा में वर्ण तो उतने होते हैं जितना है उतना ही है, किसी में 26 है किसी में 33 है किसी में 42 है, जो भी है उसी से सारे ग्रंथ बनना है, सारे ये जितने भी बने हुए उन्हें मूल बीज वही है जो वर्णमाला जो होते हैं, जैसे अंग्रेजी में 26 होते हैं ABCD, सारा जहां भी जाएंगे MA पढ़ेंगे चाहे आप डिलीट करेंगे जो भी करेंगे जहां भी पहुंचेंगे वही वर्ण पढ़ना है, वही आगे पीछे करके करके ये बनाना उसी से है, बीज वही होते हैं, तो ये कहते हैं जो कल्याणम शोभनम पद्धति, जो अच्छा बोलती है वाणी वर्ण मिला करके बोला, कैसा वर्णान अभिनिर्भरता है, वर्णों के संपादन करती है, तद आत्मने मह्यम एव, वो अपने लिए मह्यम एव मेरे लिए है, ऐसे उसकी आसक्ति है, वर्ण उच्चारण करने का फल तो मेरे को है, वर्ण उच्चार करने से जो फल आगे आएगा वो तो सबके लिए होगा, क्योंकि माने अगर गलत उच्चारण कर दिया तभी दुख हो जाएगा सबको, और सुंदर उच्चारण कर दिया सुख मिलेगा सबको। बाकी जो उच्चारण स्वरूप फल है वो स्वयं का है, अन्य से उच्चारण होना नहीं है। यही है मैं देव कहा टिप्पणियां हैं तीन चार। तीन में कहते हैं उच्चारयति अभिनिर्वर्तयति माने उच्चारयति, वर्णों का उच्चारण करती है ऐसा। आत्मने माने स्वयं के लिए कृतवती इति शेष, आत्मने माने मह्यम एव कृतवती, अपने लिए किया उसने, किसने लिया वर्ण उच्चारण फल अपने लिए किया कृतवती। तद ही असाधारण बाघ देवताया कर्म, वो जो उच्चारण करना कर्म जो है ना, तद माने उच्चारण कर्म, वह बाघ देवता की असाधारण कर्म है, अन्य इंद्रियों से नहीं हो सकता उच्चारण करना, वर्ण उच्चारण करना अन्य से नहीं होगा। तद ही माने जो उच्चारण कर्म है वह असाधारण बाघ देवताया कर्म, वो बाघ देवता का असाधारण कर्म है वह, कौन उच्चारण कर्म, वर्ण उच्चारण करना कर्म। यह सम्यक वर्णानाम उच्चारण, यही वाणी के जो असाधारण कर्म क्या है, जो सम्यक प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना, विपरीत नहीं करना, सम्यक प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना वो वाणी का असाधारण कर्म होता है। अतः इसलिए तदेव विशिष्यते यद कल्याणतम वदति, इसी का यहां विशेषण लगाया गया, जो कल्याण स्वरूप बोलती है। क्या बोलती है, बोल में बोला था कल्याण रूप बोलती है, अच्छा बोलती है, वो फल उसी को होता है। अच्छा टिप्पणियां पांच छह सात आठ, पांच में कहते तद्धि असाधारणम, पांच में कहा असाधारण माने इतर व्यावृतम, अन्यत्र नहीं है वो कर्म, कौन सा कर्म, उच्चारण कर्म अन्यत्र नहीं है, उसका असाधारण कर्म है वो, कुछ का वाणी बाघ इंद्रिय का, अन्य इंद्रिया कर नहीं सकती, इतर व्यावृत कर्म है, अन्य कहीं नहीं मिलेगा वो उच्चारण करना रूप कर्म, अन्यत्र नहीं, अन्य इंद्रियों में नहीं है। पांच में कहते हैं या छह में सम्यक इत्यादि, सम्यक कैसा, यत सम्यक वर्णानाम उच्चारणम, जो सम्यक प्रकार से वर्णों का उच्चारण करना वाणी का एक असाधारण कर्म है, अन्यत्र नहीं है वो कर्म का। तदुक्तम भारती के, इस विषय में भारती में कहा है, सुरेश्वराचार्य ने कहा है यथाशास्त्रम यथा योगम वर्ण दोष विवर्जितम वर्णोच्चारण सामर्थ्यम ममहि वास्तु तदीदृशम, वाणी में ऐसा एक अभिमान है, यथाशास्त्रम शास्त्र को अतिक्रमण नहीं करके, शास्त्र में जैसा कहा उस तरह से बोलना, शास्त्रम अनतिक्रम्य यथाशास्त्रम, अविभाव समास है यथाशास्त्रम में, शास्त्र को अतिक्रम किए बिना यथाशास्त्र, जैसे यथाशक्ति होता है ना उसी प्रकार यथाशास्त्रम, शास्त्र को अतिक्रम किए बिना, मान शास्त्र का अतिक्रमण क्या होता है, गलत बोलना, शास्त्र में कहा सत्यम बल आदि बोला हुआ है उसी प्रकार बोलना यथाशास्त्र होता है। यथाशास्त्रम यथा योगम, जैसा संबंध होना चाहिए वर्णों का, योग माने संबंध, पूर्वापर जैसे संबंध करना है वर्णों का, क्या शब्द बनाना है ऐसा होता है, क्योंकि अर्थम दृष्ट्वा शब्द रचना, देखो ऐसा कहा जाता है अर्थ को देख करके शब्द की रचना होती है, हमें क्या क्या किसको बताना है, एक मिट्टी का पात्र को बताना हो तो आगे शब्द की रचना करेंगे, हम क्या बोलेंगे, घटा बोलेंगे, वहां घास से शुरू करेंगे हम, एक मिट्टी के पात्र को बोलना हो अर्थम दृष्ट, अर्थ दिखाई दिया उसके लिए शब्द देना है हमने, तो जैसे ये सामने एक व्यक्ति दिखाई दिया, अब इसको शब्द देना है, क्या शब्द देंगे, म से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, म अ न उ स य अ, हाँ विसर्ग मनुष्य, अर्थम दृष्ट शब्द रचना, पहले अर्थ दिखता है बाद में शब्द की रचना होती है, कोई भी वक्ता जो बोलता है ना शब्द बनाता है उसको अर्थ पहले शुरू में अर्थ दिखता जाता है और पीछे से शब्द बनाता जाता है, वर्ण जोड़ जोड़ के शब्द तैयार करता है, अर्थम दृष्ट्वा शब्द रचना, किसी भी भाषा में ऐसी स्थिति है, और पहले शब्द उच्चारण करेगा अर्थ में, फिर तो गड़बड़ हो जाए, कहां चला जाएगा, हाँ किस विषय में हमने कहना है वो अर्थ दिखेगा, पहले विषय दिखेगा उसके आधार पर शब्द के वर्ण उच्चारण करके शब्द बनाता है, एक एक वर्ण जोड़ करके उसके अनुकूल करके शब्द बोलता है, ये वक्ता में यही होता है और क्या होता है। तो ये भारतीकार ने कहा, देखो वाणी के विषय में कहा यथाशास्त्रम यथा योगम, जिस प्रकार शास्त्र को अतिक्रमण करके शास्त्र में जैसा कहा उस प्रकार बोलना, और यथा योगम जैसे वर्ण का आगे पीछे जोड़ना है, वर्ण तो वही है, वर्णों के आगे पीछे जोड़ना, और वर्ण दोष विवर्जितम, वर्णों में जो दोष है माने द्रुत उच्चारण भी न करे और मंद उच्चारण भी न करे, मध्यम स्वर में उच्चारण करना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, वर्ण दोष। और गलत उच्चारण करता है तो वर्ण दोष हो जाएगा, वर्ण स्खलित कर दिया, जल्दी जल्दी बोला, पूरे शब्द सुनाई नहीं पड़े, वर्ण सुनाई नहीं पड़े। तो वर्ण दोष विवर्जित, वर्णों के दोषों से रहित हो। वर्ण माने अंग्रेजी में जिसको स्पेलिंग बोलते हैं ना, हिंदी आदि में हम लोग वर्ण बोलते हैं उसको, या ब्राह्मण आदि वर्ण में एक एक अक्षर जो होते हैं वर्ण कहते हैं, वर्णमाला चाहिए, वर्ण यहां का वर्ण ऐसा वर्ण है, ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, यहां वर्ण माने या अक्षरों में वर्ण शब्द आएगा तो अक्षर, अक्षर शब्द का अर्थ होता है असहित लिया जाता है, वर्ण में अज भी होते हैं हल भी होते हैं, सभी वर्ण माने दोनों गिना जाता है, ऐसा होता है। तो कहते हैं भारतीकार कहते हैं इसका अर्थ यथाशास्त्रम यथा योगम वर्ण दोष विवर्जितम, जैसे शास्त्र में कहा उस तरह से बोलना, अतिक्रमण नहीं करना, जैसा संबंध करना चाहिए पूर्वापर भाव वर्ण का आगे पीछे करना है तो उस प्रकार के, और वर्ण दोष से रहित मान वर्ण में दोष न हो, उच्चारण में दोष न हो, ऐसा रहित जो वर्ण जिस स्थान का होगा, जिस प्रयत्न वाला होगा, उसी स्थान से उच्चारण करना, उसी प्रयत्न से उच्चारण करना, वर्णों के स्थान और प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, किस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन है, बाह्य प्रयत्न कौन है, स्थान कौन है उसका, इस तरह से मिलाकर वर्ण, नहीं तो गड़बड़ होता वर्ण में दोष आ जाएगा। या आभ्यंतर प्रयत्न वाले के बाह्य प्रयत्न लगा देना, बाह्य प्रयत्न वाले को आभ्यंतर लगा देना, तालु स्थान वाले को बुर्रा में लगा देना, वर्ण दोष होगा। वो जो वर्ण जहां से उच्चारण होना चाहिए, जितना मात्रा में हमें श्वास का खर्च करना, प्रयत्न खर्च करना चाहिए, उस ढंग से करना, वर्ण दोष विवर्जितम, वर्ण दोष विवर्जित ऐसा हो। वर्णोच्चारण सामर्थ्यम ममे वास्तव, ऐसे जो शास्त्र को अतिक्रमण न करके संबंध बना करके वर्णों का दोष रहित करके उच्चारण करना तो मेरा ही काम है, इतना अभिमान है वाणी में। क्या क्या अभिमान है, शास्त्र को अतिक्रमण न करते हुए और यथायोग संबंध बना करके और दोष रहित उच्चारण करना मेरा ही काम है, मैं ही कर सकती हूं, दूसरा कोई नहीं, कही अभिमान है, आसक्ति है। वर्णोच्चारण सामर्थ्यम मम ही वास्तु, मेरा ही हो ये, अन्य का कौन बोल रही, वाणी बोल रही है, बागिंद्र कह रही है, मम ही वास्तु यदि दृश्यम तदि दृश्यम, इस प्रकार के काम तो मेरा ही है, दूसरे इंद्र नहीं कर सकती, आप थोड़ी बोल पाएगी ऐसा, चक्षु श्रोत्र थोड़ी बोलेगा, मैंने बोलना है, ये आसक्ति है, ये कहना है। अस्य अयम अर्थ, इस वार्तिक का अर्थ है, आगे बताते हैं, व्याकरण आदि लक्षण शास्त्रोक्त कर्मण, देखो वर्ण उच्चारण के लिए व्याकरण आदि पढ़ना होगा, व्याकरण आदि से वर्ण उच्चारण सिखा जाता है, व्याकरण आदि लक्षण शास्त्र, व्याकरण आदि जो लक्षण शास्त्र है, वर्णों के उच्चारण के लक्षण वही बताते हैं, व्याकरण आदि बताते हैं किस वर्ण का कहां से उच्चारण करना, कितना प्राण का खर्च, किस श्वास का खर्च कितना करना, प्रयत्न माने ये होता है कितने प्रयत्न करना है उच्चारण में, आभ्यंतर प्रयत्न कितना, बाह्य प्रयत्न कितना, ये सब विचार। व्याकरणादि लक्षण शास्त्र उक्त क्रमेण, व्याकरणादि जो लक्षण है वर्णों के उच्चारण में लक्षण बताया गया है उस शास्त्र के क्रम से, तालुआदि स्थान संबंधा अनुरोधेन जा, और तालुआदि स्थान जो आठ स्थान होते हैं वर्णों का, किस का कहां से उच्चारण करना है, तो तालुआदि स्थान के अनुरोध क्रम से अनुरोधेन, अति द्रुतत्वादि दोषहीनम, अति शीघ्र बोलना जो होता है वर्ण छूट जाता है, सही उच्चारण नहीं होता, दोष है वो, द्रुतवान शीघ्र, अति शीघ्र उच्चारण नहीं होना चाहिए वर्ण का, जल्दी जल्दी कर उसे छूट जाते हैं वर्ण, सामने वाले के ज्ञान ही नहीं होगा क्या बोला इसने, कहते अति द्रुतत्वादि दोषहीनम, अति शीघ्र द्रुतवान शीघ्र, शीघ्र जो दोष रहित यथा भवती तथा वर्णानम उच्चारण, जिस प्रकार होता है उस प्रकार वर्ण के उच्चारण में सामर्थ्यम तद आर्तुज्यम, एव वो जो होगा वर्ण उच्चारण करने वाला का ही होगा, किसका होगा, वो ऋत्युक का होगा, यजमान का फल नहीं होगा, वो माने वो ऋत्युगत है, यज्ञ का फल यजमान को मिलेगा, किंतु जो उच्चारण संबंधी फल स्वयं को होता है, ऐसी स्थिति है। इसलिए जो ज्योतिषोम व्याग में जो 12 स्तोत्र का उद्गान होता है उनमें से 3 पवमान नाम स्तोत्र है, वो तो याजमानिक फल है, वो यजमान की तरफ जाएगा, और जो 9 स्तोत्र होते हैं वो ऋत्यु को मिलता है, स्वयं ऋत्यु को फल मिलता है, ये बताया हुआ है, ये कहा हुआ है। अच्छा, छह नंबर टिप्पणी हो गई ना, सात। अतः यथोक्त उच्चारण से बाचो असाधारण धर्मत्वात्। इस प्रकार से जो उच्चारण होना है ना, वो वाणी का असाधारण धर्म है, वर्ण उच्चारण होना। यथाशास्त्र यथा योग वर्णों से विवर्जित जो उच्चारण होना है वो वाणी का ही होता है, असाधारण धर्मत्वात कहा। आठ हो गया तदेव इति उक्त सामर्थ्यादेव, ये वाणी में यह सामर्थ्य है वर्ण उच्चारण करने का, इसलिए तदेव क्या है विशेष्यते, उसी को विशेषण बनाते हैं। यत कल्याणतमं वदति, जो सुंदर से सुंदर बोलती है वो वाणी में फल के कहा। यत्तु वदन कार्यम संघात उपकारात्मकम तद यजमानम, और बोलने के बाद जो कार्य होगा जो पूरे संघात को उपकारक मिलता है, वाणी बोलती है सबकी प्रसन्नता होती है, पूरे समुदाय को प्रसन्नता होती है सभी को। यह है वह यजमानिक फल है, किसका फल है, यजमान कामी फल है। यहां यजमान कौन बने हैं, देवादी अन्य देवता, और ऋतु कौन हुआ, उद्गान करने वाला वाणी। यहां तो यही है कि देवताओं ने कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो, कहा तो यजमान बन रहे हो, कौन बने देव, अन्य देव श्रोत्रादि अधिष्ठात्री देवता यजमान बने हुए हैं, उद्गान करता वाणी है। तो यही यहां बताया, ठीक है देखें। उद्गातृत्व जप मंत्र प्रकाश्यत्व च आत्मनो अंगीकृत्य बाघ उद्गाने प्रवृत्ता चेत तया कश्चित उपकारो देवानाम उद्गाने निर्वर्तनीय सत नास्ति इति संगते। पूर्वादि शंका करता है उद्गान कर्तृत्व, उद्गातृत्व और जप मंत्र प्रकाश्यत्व च, जप मंत्र होता अव्यारोह जब जो आएगा असतमा सदगमय, उद्गातृत्व उद्गाता बनना, उद्गातृत्व धर्म वाणी में यदि बागिंद्रिय में है, और जप मंत्र प्रकाश्यत्व वाणी में यदि है बागिंद्रिय में, तो आत्मनो अंगीकृत अपने को स्वीकार करके वाणी कहते तथास्तु बोलती है, ठीक है मैं दोनों काम करूंगी बोल रही है, क्या बोल रही है, देवताओं ने कहा हमारे लिए तुम उद्गान करो, वो तथास्तु कह रही है वाणी, अपने में यदि स्वीकार करती अंगीकृत अपने को स्वीकार करके, दोनों कार्य के लिए अपने को स्वीकार करके बाघ उद्गाने प्रवृत्ता चेत, वाणी के उद्गान में प्रवृत्त यदि है, प्रवृत्त होती है वाणी दोनों काम करने के लिए, उद्गान कर भी मैं करूंगी अभ्यारोह जब भी करूंगी करके देवताओं के कहने पर जब तैयार होती है तब से तया उस बागेंद्रिय के द्वारा तया बाचा कश्चित उपकारो, उपकारे नहीं है उपकारो है, उपकारो मात्र छूटा हुआ है, उपकारो ऐसा है, कोई उपकार देवानाम उद्गान में निर्वर्तन है, कोई ना कोई उपकार अन्य देवताओं के लिए उद्गान कर्म के द्वारा संपादन होना चाहिए वाणी के द्वारा, सत्यनाशी वो कोई उपकार होने वाला है नहीं वाणी के उद्गान से, पूर्वादि की शंका है। तो सिद्धांत का उपकार है बोलेंगे, यही है। कह पुनः एक प्रश्न उठाया पूर्वादि ने, कह पुनः असौ देवेभ्यो अर्थाय उद्गान कर्मणा वाचा निर्वर्तित कार्य विशेष, वो कार्य विशेष क्या है, वो जो वाणी के द्वारा देवताओं के लिए उद्गान कर्म के द्वारा वाणी से निर्वर्तित संपादित कार्य विशेष क्या है, क्या मिलता है उनको, ये प्रश्न होता उच्चते से उत्तर देंगे, ठीक है। बदनादि व्यापारे से जब बाघ, यहां पांच इंद्रियों ने काम करना है, यहां इसने केवल बदन ही नहीं बोला बदनादि बोला, आगे चक्षु को बोलेंगे, ग्रहण को बोलेंगे, श्रोत्र को बोलेंगे, मन को बोलेंगे, ये अपने अपने व्यापार करेंगे उद्गान में, चक्षु देखने का काम करेगी, श्रोत्र सुनने का काम, अपना उद्गान है उनका ऐसा, इसलिए आदि लगा दिया। बदनादि व्यापारे सती या सुख विशेष, बदनादि बोलना आदि व्यापार होने पर जो सुख विशेष होगा देवताओं को आनंद मिलेगा, ऐसी स्थिति है। तो संघात से निष्पद्यते, सुख विशेष किसको मिलेगा, पूरे समुदाय को मिलेगा, संघात को संपन्न होता है, सैव कार्य विशेष, वही कार्य विशेष है, ये सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं। पूर्वादि ने पूछा था क्या कार्य होता है देवताओं वाणी के द्वारा उद्गान करने पर देवताओं को क्या उपकार होगा, कहते ये उपकार है वाणी के उद्गान करने पर अन्य को सुख विशेष मिलेगा, यही उपकार है, ये सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं उच्चते ग्रंथ से। उच्चते यो वाची निमित्त भूतायाम बाघादि समुदाय से उपकार, जो वाणी के निमित्त बनने पर, जो वाची भोग वहां मंत्र में उसका अर्थ कर रहे हैं, तो वाणी के निमित्त उद्गान में निमित्त होने पर बाघादि जो पूरे समुदाय को जो उपकार है, निष्पद्यते सुख विशेष उत्पन्न होता है, बदनादि व्यापार है ना, बदनादि व्यापार सब वही है सुख विशेष उपकार, यही उत्तर दिया है, ठीक है। यो बाची इति प्रतीकम, यो बाची ये मंत्र का प्रतीक है, मंत्र में है यो बाची भोगा है, तो ये वहां वह प्रतीक ले लिया योबाची, ये कहा योबाची इति प्रतीकम आदाय प्रतीक लेकर व्याख्या है, व्याख्या करते हैं सिद्धांति यार की टिप्पणी व्याख्या है थे योग उच्चते इतने से अयम अर्थ है। मूल में जो भाष्य में उच्चते कहा था उसी का अर्थ है यहां, ये उच्चते का ही अर्थ है, उच्चते शब्द का जो कहा था उसी का ही अर्थ है, ऐसे बता दिया व्याख्या का अर्थ उच्चते का ही अर्थ है, भाष्य में जो उच्चते कहा है यहां व्याख्या है बोलते थे, ठीक है यही कहा। प्रथम पुनर्वाचो वचनम चक्षुषो दर्शन इत्यादि ना निष्पन्नम फलम, जैसे वाणी के बोलना आगे चक्षु को देखना, चक्षु आएगा चक्षु को उद्गान करो बोलेंगे वहां देखना होगा, अच्छा इत्यादि इत्यादि ना निष्पन्न संपन्न हुआ जो फल है सर्वसाधारणम, कैसे सबके लिए साधारण कैसे मिलेगा, वाणी के उदाहरण करने से सबको सुख कैसे मिलना है, चक्षु के दर्शन से सबको सुख कैसे मिलना है, घ्राण के सुखने से सबको सुख कैसे मिलेगा, श्रोत्र के सुनने से सबको कैसे सुख मिलेगा, मन के संकल्प आदि करने से सबको सुख कैसे मिलेगा, ये प्रश्न है, ये पूर्वादि की शंका यही है। कथम पुनर्वाचो कैसे होगा ये वचन, वाणी का वचन चक्षु दर्शनम आंख का देखना इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा निष्पन्नम फलम, निष्पन्न फल सुख विशेष मिलना कह रहे हैं आप सभी को, सर्वसाधारण कथम सबके लिए कैसे होगा, सबके लिए साधारण कैसे होगा, बोलने से तो वाणी को ही सुख होगा अन्य को नहीं होगा, देखने से चक्षु का ही सुख होगा अन्य को नहीं होगा, सर्वसाधारण फल कैसे आएगा ये प्रश्न है। इतिहास अनुभवम अनुसृत्या, अनुभव को अनुसरण करके सिद्धांत उत्तर देते हैं, अनुभव सिद्ध है बात सबको सुख मिलता है, यदि अच्छे शब्द सामने से कोई बोलता हो तो सभी को आनंद आता है, उसके वाणी है वो सामने वाले के बाक है बोलने वाली, या श्रोत्रों को आनंद मिलेगा, किसको मिलेगा, श्रोता को आनंद मिलता है, अच्छे दर्शन से भी सबको आनंद मिलता है। अनुभव को लेकर के उत्तर देते हैं, अनुभव है पूर्वाज ने कहा तत्त इंद्रियों के जो क्रिया है उसके द्वारा सबको सुख कैसे मिलेगा, तो कहते अनुभव सिद्ध है, ये उत्तर दे रहे सिद्धांत। टिप्पणियां थी यहां टिप्पणी 12 और 13 इत्यादि ना 12 आदिना आदिना अनुक्त ज्ञान कर्म इंद्रिय व्यापार ग्रहण, यहां वाचो बदनम चक्षुषो दर्शन दो दिया है, उसके बाद में आदि लगा दिया, आदि से क्या लेना है, बाकी जो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिया जो जो यहां व्यापार होते हैं सब सबके इंद्रियों में देखना, सभी सब व्यापार के ग्रहण करने के लिए अनुक्त जो ज्ञान इंद्रिया और कर्मेन्द्रिया है उनके व्यापार को लेकर के माने प्रत्येक को लेकर के सुख सबको होता है, तत्क्रिया को लेकर बोलना है। 13 में कहते सुख विशेषात्मकम बोल दिया, अच्छा फलम इसलिए कहा भाष्य में कहा सर्वे साम्य सौभाग बदन अभिनिवृत्तो भोग फलम, सबके लिए होगा फल, भोग वाणी आदि के बोलने के बाद में जो परिणाम होगा सुख दुख सबको होता है, यदि गलत बोल देगी तो सबको परेशानी हो जाती है, दंड सबको मिलेगा, अच्छे बोलेगी तो सबके लिए आनंद होगा, फल सबको है वो, किंतु बोलना रूप जो क्रिया है वो फल वाणी का ही है, उच्चारण करना जो क्रिया का फल स्वयं को ही है, ये बोलना चाहेंगे आगे। ठीक है मैं आगे किंच देवार्थम उद्गायंत्या वाच, देवताओं के लिए जो उद्गान करने वाली वाणी है ये षष्ठी है उद्गायंत्या वाच, देवताओं के लिए जो उद्गान करने वाली वाणी है उसका स्वार्थम भी किंचित उद्गानम अस्ति, अपने लिए भी कुछ उद्गान है, क्योंकि ज्योतिषोम व्याग में 12 स्तोत्र का उद्गान कहा हुआ है, उनमें से यजमान को तो 3 स्तोत्र का फल मिलता है, 9 स्तोत्र का फल ऋतु को मिलता है, ऐसा वेद का वचन है ये बोलना चाह रहे हैं। किंच देवार्थम उद्गायंत्या वाच, अन्य इंद्रियों की अधिष्ठात की देवताओं के लिए जो उद्गान करने वाली वाणी का षष्ठ्यंत है, उद्गायंत्या वाच षष्ठ्यंत है, स्वार्थम भी किंचित उद्गान होते हैं, अपने लिए भी कुछ उद्गान है, तथा ज्योतिषोम इस प्रकार ज्योतिषोम याग में ऐसा कहा, ऐसा कहते हैं वहां ज्योतिषोम 14 की टिप्पणी कहा ज्योतिषोम प्रकरण, ज्योतिषोम याग के प्रकरण में ऐसा शब्द आता है, कहते हैं क्या 12 स्त्रोत्राणी 12 स्त्रोत्र है वहां उद्गान करवा, 12 स्त्रोत्र का पाठ करना होगा, सामवेदी जो होगा उसको 12 स्त्रोत्र तत्र 12 में से 12 में से त्रिशु पवमान आख्येशु तोत्रेशु, 3 पवमान नाम का स्त्रोत्र है, 3 कौन सा है, पवमान नाम के स्त्रोत्र है 3 स्त्रोत्र, तोत्रेशु याजमानम फलम, ये याजमानिक फल होगा वो जो यज्ञ करा रहा है, अब यहां पर देखते हैं तो यज्ञ कराने वाले कौन है, यहां देवता अन्य देवता हैं, वाणी तो उद्गान करने वाला वो ऋतु में है, यहां तो वहां यजमान वास्तविक यजमान है, वहां यजमानगत फल होगा, तीन स्त्रोत्रों का फल ऐसा कहा है। फल उद्गान ने कृत्वा, उद्गान के द्वारा करके ऋतु को उद्गान करेगा तो यजमान के लिए तीन स्त्रोत्रों का फल होगा। पंद्रह की टिप्पणी, फलम माने क्या होगा, यजमान गामी वो फल होगा, यजमान गामी जो पवमान नाम जिस तीन स्त्रोत्र पढ़ता है ऋतु, उसका फल यजमान गामी होता है, यजमान की तरफ जाएगा। और आगे शिष्टेशु नवसु, बाकी नौ स्त्रोत्र रह गए, कितने रह गए, शिष्ट माने जो बचे हुए हैं, द्वादश में से नौ बचे, शिष्टेशु नवसु स्त्रोत्रेशु जो बचे हुए नौ स्त्रोत्र है उनमें यत कल्याण बदन सामर्थ्यम तद आत्मने स्वार्थम है भाग है। ये कह रहे हैं जो कल्याण स्वरूप है, कल्याण जो बोलना अच्छा बोलना सुंदर बोलना रूप है, वो वर्ण मिला करके बोलना जैसे शास्त्र में कहा, और जैसे पूर्वापर भाव होना चाहिए वर्णों का, और वर्ण खलित न हो, अति शीघ्र उच्चारण हो, इस तरह का जो फल स्वयं को होगा कहा है। एक संतोष अपने को ही होगा, उससे शुद्ध उच्चारण आदि करने से संतोष किसको होगा, स्वयं को होगा, वो फल स्वयं को होगा। कल्याण बद सावर्धन तद आत्म ने स्वार्थ में भगायत, अपने लिए गान किया ऐसा आता है वहां ज्योतिषोम प्रकरण में, ऋत्युजामी फल होता है कहा। तो यद कल्याण तो हमने सोलह के दिन कहा, माने शुद्ध उच्चारण सामर्थ्यम कैसा है, जो शुद्ध उच्चारण करना वो जो वो ऋतु के स्वतः संतोष के लिए होता है, किसके लिए होता है, अब सोगामी फल होता है, सार्थिक फल है कहा। ये कहा कम भोगम इत्यादि कहा था, जो वाणी के द्वारा उच्चारण होने के बाद जो फल मिलना है वो फल तो सबके लिए है, ये बात में कहा था। तम भोगम सा माने भाक, वो भाक वो वाणी त्रिशु पवमानेशु कृत्वा, उस भोग को वाणी से द्वारा होने वाले जो तीन पवमान स्त्रोत्र का फल वो सबके लिए दिया, यजमान देवताओं के लिए दिया कृत्वा। अवशिष्टेशु नव स्त्रोत्रेशु जो बाकी बचे नव स्त्रोत्रों में वाचनिकम कहा, माने वेद वचन से प्रमाणित फल है वो ऋतुगामी होता है करके इसी को बोलना चाहते हैं टीका में। ऋतुजाम कृतत्वात् फल संबंध न फल संबंध समवति राश, पूर्वाद बोलता है यजमान ने ऋतुकों को खरीदा हुआ होता है, दक्षिणा देता है ना यजमान, तो ऋतुकों ब्राह्मणों को खरीदा हुआ होता है, जैसे एक मजदूर को लाता है दिन भर काम कराता है उसको पैसा दे देता है, उसी प्रकार ब्राह्मण को बुलाया उसने तो दक्षिणा देता है यजमान, तो ऋतु को तो खरीदे हुए हैं वो, पैसे में उनको पैसा दे दिया हो गया, फल तो सारा यजमान को मिलना चाहिए, ऋतु को कैसे मिलेगा ये प्रश्न है यहां। माने तीन स्त्रोत्र का फल यजमान का और नौ स्त्रोत्र का फल ऋतु का, दक्षिणा अलग मिल रहा है उसको, ये कैसे होगा, ये पूर्वादि की शंका है। ऋतुजाम कृतत्वाद, ऋतु को तो खरीदा गया यजमान ने खरीदा है उसको, कृतत्वात् न फल संबंध संभवती, फल के साथ संबंध नहीं होगा किसका, ऋतु का, वो तो खरीदा हुआ है यजमान के द्वारा। इतिहास वाच निगम कह दिया, अरे बात वेद का वचन है, जब ज्योतिषोम याग होता है उसमें जब उद्गान करना होता है तो द्वादश स्त्रोत्र का पाठ करना होता है सामवेदी को, जब करेगा तीन स्त्रोत्र का फल तो यजमान का ही होगा, पवमान नामक तीन स्त्रोत्र है उसका फल यजमान, बाकी नौ स्त्रोत्र जो होंगे वो ऋतु को मिलता है, वेद का प्रमाण है, वहां वेद में कहा हुआ है अर्थम फलम ऋतु संबंधी फल होता है। यद कल्याणम शोभनम बदती, जो अच्छा अच्छा बोलता है ऋतु शुद्ध उच्चारण करता है फल स्वयं को होगा, बदती वर्णान अभिनिर्भरता यदि वर्णों को संपादन करता है तद आत्मने मह्यम एवं, वो अपने लिए मेरे लिए है ऐसा ऋतु का होता है कहा। यहां ऋतु बाघ बन जाती है, अन्य देवता यजमान बने हुए हैं, हम तुम्हारे हमारे लिए तुम उद्गान करो कहा हुआ है ऐसा ठीक है। अतः आत्मने अन्नादि अन्नाद्यम आगायेत ऐसा आया है, आगे इसी में आएगा, इसी तृतीय ब्राह्मण में आएगा, ये प्राण जब उद्गान करेगा ना, अब पहले इंद्रियों के लिए उद्गान करेगा प्राण, तत्त फल के लिए उद्गान करेगा, उसके बाद स्वयं अपने लिए भी उद्गान करे ऐसा आता है वाक्य। अतः आत्मने अन्नाद्यम आगायेत, अन्नम च तद आद्यम च अन्नाद्यम, खाने योग्य अन्न जो होगा उसका आगान करे ऐसा यही आना है इसी तृतीय ब्राह्मण में, 28वें उसमें आएगा। 12-13 की टिप्पणी है ना, 12 में कहा नंबर दे दिया 1-3-28 माने अंतिम कंडिका है इसके, 28 मंत्र है इस ब्राह्मण में, अभी हम द्वितीय मंत्र के ऊपर बैठे हैं, हाँ ये तृतीय ब्राह्मण में 28 कंडिका है, तो 28वें कंडिका में अथ आत्मानम आगा ऐसा आया है। अतः आत्मने अन्नाद्यम आगाय, ऐसा मंत्र आएगा वहां। इसमें है उद्गित ब्राह्मण के अंतिम अंतिम कंडिका है वो, अतः आत्मने अन्नाद्यम आगाय थे श्रुतम इत्यर्थ, ऐसा सुनाई पड़ा है। अपने लिए भी गान करता है उद्गाता, अन्य के लिए उद्गान करने के पश्चात अपने लिए भी उद्गान करता है। यहां कहा अतः आत्मा ने मैंने अपने लिए अन्नाद्यम आगायत, श्रुति बोल रही है अन्नम च तथा आद्यम च, खाने योग्य अन्न को अन्नाद्य बोलते हैं, ऐसा अन्न का आगान करे, श्रुति बोल रही है ऐसा। इधर श्रुतम इत्यर्थ है कहा, श्रुति में कहा, वेद वचन प्रमाण है कहा। 12 तेरह टिप्पणी है तो 12 तो नंबर दे दिया। 13 में कहते आगान है ना संपादित, आगायत करते आगान के द्वारा उद्गान कर्म के द्वारा संपादन करे, अपने लिए भी अन्नाद्य का संपादन करे, ऐसा अर्थ होता है। ये वेद वचन है, इसलिए ऋतुगामी फल होता है उद्गान में, माने यजमान को फल मिलेगा, ऋतु को भी फल मिलता है, दक्षिणा भी है। वो यजमान को भी फल मिलेगा, किंतु वेद का वचन है इस कर्म में ऋतु को भी फल मिलता है, यज्ञ का फल दोनों को मिलेगा। और क्या करें, शास्त्र बोलता है, शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र बोलता है, क्या करें, ऐसा ही है। कल्याण बदन सामर्थ्य से स्वार्थत्व समर्थ्य थे, जो कल्याण बदन सामर्थ्य है स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए है उसका, बाकी जो बोलने के कारण जो फल मिलेगा वो तो सबके लिए है, किंतु कल्याण बदन जो स्वार्थ है, अच्छा सुंदर बोलना, वर्णोच्चारण को ठीक ठीक करना, ये फल स्वयं का होता है, ये स्वार्थिक है, ये समर्थन करते। तद्धि कहा, तद्धि जो कल्याण वदन आदि है ना, असाधारण बाघ देवता या कर्म, वो बाघ देवता का असाधारण कर्म है। यत सम्यक वर्णानम उच्चारण, क्या है सब यही है, जो कि सम्यक वर्णों का उच्चारण करना, वर्णों का ठीक ठीक उच्चारण करना, कौन स्थान वाला है उस स्थान से उच्चारण करना, कौन प्रयत्न वाला है उसी प्रयत्न लगाना, ऐसा उच्चारण पाणिनीय शिक्षा बल्ली आदि में जो बताया हुआ है, पाणिनीय शिक्षा है, जैसे तैतृय शिक्षा है ना, शिक्षा बल्ली, इसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा है, या कि शिक्षा है, बहुत सारे हैं, या वर्णोच्चारण के बारे में शिक्षा है, किस वर्ण का किस तरह उच्चारण करना चाहिए, पाणिनीय शिक्षा ऐसा है। तो कहा तद्धि इत्यादि कहा, टीका में कल्याण वदनम बाचो असाधारण धर्म असाधारण से, कल्याण वदन वाणी का असाधारण है, धर्म है, असाधारण फल है, तो तरी यो बाची इत्यादि विषय कह कह तरी यो बाची इत्यादि, यो बाची भोगा इत्यादि जो मंत्र में आया था उसका विषय क्या है फिर, तो कल्याण वदन स्वयं वाणी का ही फल है, तो फिर यो बाची भोगा इत्यादि था उसका क्या अर्थ होगा, क्या आया तो कहा यत्तु, कहा यत्तु वदन कार्यम, बोलने के बाद जो कार्य होगा, परिणाम जो आएगा, सुख भी मिल सकता है दुख भी मिल सकता है, वाणी या तो गलत बोल दिया, देखो माने कहते हैं जिह्वा और दांतों, क्या था एक बार झगड़ा हो गया, दांत 32 हैं जिह्वा एक है, दांत कहते रहते तुम्हें हम काट देंगे, तुम्हें हम काट देंगे, बोलते रहे, जिह्वा ने कहा ज्यादा मेरे को मत करो, मैं ऐसी शब्द बोल दूंगी तुम सबके सब निकल जाओगे, एक भी नहीं रहोगे, बोलना तो मेरा काम है ना जीवा, मार पड़ेगी तुम सब निकल जाओगे, ऐसी स्थिति है, यानी गलत बोलने पर सबके लिए असर आएगा, इसलिए तो कल्याण बोलने का फल तो सबको है, यही बोला था। यद तू बदना कार्यम सर्व संघातों को कारात्म तद यजमान है, वह यजमान का होता है फल, ये बताया। आगे टीका में कहते हैं बाघ देवतायाम असुराणाम अपकाशम दर्शयति, बाघ देवता जो उच्चारण करती है ना वहां आसक्ति आ गई, अच्छा बोलने वाले तो मैं हूं, इसके असुराणाम अवकाशम दर्शयति, जो आसुरी वृत्ति है उनका अवकाश दिखाते हैं, उनको अवकाश मिल जाता है प्रवेश करने का, उसको प्रहार करने का समय मिल जाता है आसक्ति के कारण, ये कहना तत्र भाष्य में कहा, तत्र कल्याण बदनात्म संबंधात, कल्याण वदन अपने संबंध रखने से, मैं बोलती हूं अच्छी वाणी, ऐसे आसक्ति आशंगा अवसरम, जो आशंग है आसक्ति है उसके अवसरम देवताया, जो देवता बाघ देवता का रंध्रम प्रतिरोध्य, रंध्र माने छिद्र, प्रवेश का छिद्र मिल गया, उसमें आसक्ति है, हाँ एक स्थान मिल गया किसको, आसुरी वृत्ति है, रंध्रम प्रतिरोध्य, रंध्र माने छिद्र स्थान, प्रवेश का स्थान मिल गया, हाँ आसक्ति है उस वाणी में, इसलिए ते माने ते असुरा विदुहु वो जान गए, अब हमें मौका मिल गया। ते विदुहु ते असुरा विदुहु उन असुरों ने ये समझ लिया, आसुरी वृत्तियों ने समझ लिया। कहा ते विदुहु माने नौ की टिप्पणी है, नौ में कहा विदु देवाभिप्राय ज्ञात, देवताओं का अभिप्राय समझ गए असुर लोग, देवताओं का जो अभिप्राय था समझ गए। क्या था? हंत एक असुरान अत्यायाम उद्गीत है ना अत्यायाम, यही तो अभिप्राय था ना पूर्व मंत्र में, यही है, यही है हम इन असुरों को इस यज्ञ में उद्गीत कर्म के द्वारा हम दूर करेंगे, इनको विनाश करेंगे, ऐसे उनका अभिप्राय था, वो समझ गए वो असुर लोग। कहा असुरा कथम कैसे समझ गए, तो कहते हैं ये क्या ये प्रश्न है, कथम कैसे समझ गए किस प्रकार, तो कहते हैं अनेन उद्गात्रा नो अस्मान स्वाभाविकम ज्ञान कर्म च अभिभूय अदित्य शास्त्र जनित ज्ञान कर्म रूपेण ज्योतिषा उद्गात्रा उद्गात्रात्मना अत्यस्यन्ति अधिगमिष्यन्ति इत्येवं विज्ञाय तम उद्गातारम अभिद्रुत्य अभिगम्य स्वेन आसंग लक्षणेन पापना अभिध्यन ताड़ितवंत संयोजितवंत इत्यर्थः। ये वाक्य बनाते हैं कैसे कैसे समझे वो लोग असुर लोग, तो कहते हैं अनेन उद्गात्रा, ये जो अभी कौन है उद्गाता बाक, अनेन उद्गात्रा इस उद्गात्रा के द्वारा, उद्गात्रा तृतीयांत अनेन उद्गात्रा इस उद्गाता के द्वारा, नो माने असमान हम लोगों को, हम आसुरी वृत्तियां जो है असमान माने क्या है, तो स्वाभाविकम ज्ञानम कर्म च, हमारा ये स्वरूप है स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक कर्म, मनमाना ढंग की चिंतन मनमाना ढंग का कर्म, प्राकृतिक कर्म प्राकृतिक चिंतन, ये स्वाभाविक चिंतन ही होता है, स्वाभाविक कर्म दो है यहाँ, उद्गान कर्म और उपासना उद्गीत उपासना, यही दो है। तो यहाँ शास्त्र विहित नहीं, स्वाभाविक वाला आसुरी वृत्तियों का क्या होता है चिंतन, स्वाभाविक होता है, यही हमारा है, इसको अभिभूय इसको दबा करके हाँ उसका अतित्य ऐसा कर दिया, अतित्य हमारे जो स्वाभाविक चिंतन और स्वाभाविक है हमारे स्वरूप है इसको दबा करके शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूपेण, और शास्त्र से प्रतिपाद्य जो उपासना उद्गित उपासना है और कर्म अभ्यारोप जो होगा वो कर्म के माध्यम से ज्योतिषा उद्गात्रा, उद्गाता शुद्ध हो जाएगी उस काल में, बाघ शुद्ध हो जाएगी अग्नि रूप में चली जाएगी, ज्योतिषा अग्नि आदि रूपेण ज्योतिषा उद्गात्रा आत्मना उस रूप से अत्यसंति असमान अत्यसंति हम लोगों के पराभूत करेंगे, ये समझ गए वो कौन असुर लोग। इति अत्यशंति माने अधिगमिष्यन्ति हम लोगों को अतिक्रमण करेंगे आप, इत्येवं विज्ञाय इस प्रकार जान गए असुर लोग, जान करके असुर लोग असुर वृत्तियों ने जान लिया जानकर, तम उद्गातारम जो वाणी है उद्गाता जो वहां बैठी है वाणी को उद्गातारम अभिद्रुत्य समीप में जा करके उनके समीप में जाकर के माने अभिद्रुत्य माने अभिगम्य उसके पास जाकर के, और स्वयं आसंग लक्षण उसके पास एक आसक्ति स्वरूप लक्षण है, पाप है वहां क्या है आसक्ति है, कल्याण बदन वाल करने वाली तो मैं हूं, वर्ण उच्चारण में वर्ण मिला करके सुंदर शब्द बनाने वाले तो मैं हूं, अन्य थोड़ी जानते हैं ऐसा आसक्ति है, स्वयं आसंग लक्षण अपना जो स्वयं उसकी आसक्ति है आसक्ति स्वरूप के द्वारा पाप बना पाप के द्वारा आसक्ति रूप पाप के द्वारा अभिद्यन वेद डाले उसको वाणी को वेद दिया माने ताड़ितवंत ताड़ना कर दी अभी ताड़ित बनता ताड़ ताड़ना करी माने संयोजित बनता इत्यर्थ माने पाप से जोड़ दिया उसको बात इतनी है आसक्ति रूप से पाप से वाणी को जोड़ दिया यही अर्थ आता है टिप्पणियां है स्वाभाविकम दस की टिप्पणी है शास्त्र नाध्ययम शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य नहीं स्वाभाविक होने वाला जो हमारा चिंतन और कर्म होता है उसको दबा करके अभिभूया है ना ग्यारह में कहते हैं अभिभूया की अत्यशंति मौलिक पद घटक अति शब्दो शब्दार्थो आयम ये जो अभिभूया शब्द है यह मूल में जो अत्यशंति में अति शब्द आया हुआ है मूल में क्या आया अत्यशंति में अति शब्द है मूल में है उसी का घटक में आया है ये अति उस अत्यशंति का घटक बनता है अति घटित होता है अत्यशंति पद तो अति और यशंति है तो उसका घटक बनता है अति अति उस अति का अर्थ बता रहा है अभिभूय शब्द ये बताते हैं जो अत्यशंति मूल में है उसमें जो अति उसका घटक है और घटित होता है अत्यशंति शब्द घटक बन गया है, दो हैं, एक तो यश्यंती और एक अति, दो मिलकर के अत्यश्यंती बना है, जो मिलकर के बनता है घटित होता है, और जो जो मिलने वाले होते हैं उसको घटक बोलते हैं। जैसे राम शब्द के घटक क्या है पता है, रकार आकार मकार अकार हकार, ये मिलके राम बनता है, ये घटक है सब, और इन इन वर्णों के द्वारा घटित क्या होता है, राम शब्द, जिससे वो बनता है उसको घटक बोलते हैं, और जो बनता है उसको घटित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे आजकल दवाई में लिखते हैं ये चीज इसमें पड़ा है, वो जो जो चीज नाम देंगे वो घटक है, वो क्या है, उससे बनी हुई दवाई घटित है, मन इन चीजों से घटित है ये, ऐसा घटक और घटित समझ गए, घटक और घटित की नहीं समझे। अत्यसंति पद बनता है, क्या बनता है उसमें घटक दो शब्द है, क्या क्या है, तो अत्यसंति मूल में है, उसके घटक में आया है अति पद, उसी का अर्थ बना दिया अभिभूय, ऐसा बता रहे हैं टिप्पणी में, ये समझ रहा है ठीक है। अभिभूय अत्यसंति इति मौलिक पद, मूल भवा मौलिक, मूल में है अत्यसंति पद है उसका, उसके पद का घटक अति शब्दों शब्दार्थो अयम, उसमें घटक बना हुआ जो अति शब्द था उसका अर्थ है अभिभूय शब्द, ये बता रहे हैं ऐसा। अतिथ्य शास्त्र जनित कर्म ज्ञान रूपेण, किसके द्वारा अतिक्रमण करेंगे, शास्त्र संपाद्य जो उपासना और कर्म, ज्ञान माने उपासना और कर्म के द्वारा, या उद्गान कर्म और अभ्यारोह जप, इसके द्वारा रूपेण, एक नंबर टिप्पणी माने उपाय न, रूपेण माने इस उपाय के द्वारा, शास्त्र जनित उपाय के द्वारा हम लोगों का जो स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन उसको दबाएंगे, ये असुर ने ये देख समझ गए ते विदु, वो जान गए असुर ऐसा। और ज्योतिषा में दो नंबर की टिप्पणी, ज्योतिषा इत्यादि उद्गात्रा वाचा अत्यसंधि संबंध, वहां आगे उद्गात्रा वाचा अत्यसंधि, उद्गाता वाचा के द्वारा वाणी के द्वारा हम लोगों का अतिक्रम करेंगे, यह संबंध करना कहा। ज्योतिषात्मना माने अग्नियादि देवता रूपेण, भाग जब शुद्ध हो जाती तो अग्नि भाव को प्राप्त हो जाती है, अधिष्ठादि देव भाव को प्राप्त होते हैं, क्यों, अग्निर्भाग भूतवा मुखम प्राविशत, ऐसा श्रुति है, तो वाणी जब शुद्ध होगी तो अग्नि भाव को प्राप्त होगी, यही है, यही कहा। ज्योतिषात्मना माने अग्नियादि देव देवतात्म रूपेण थाष्यन्ति, अग्नियादि देव भाव से ही बाघ आदि इंद्रिया बैठ जाएंगे, फिर गलत सलत नहीं बोलेंगे, तो हमारा तो माने गलत बोलना होता है, गलत चिंतन गलत बोलना उच्चारण करना हमारा होता है, वो नहीं हो पाएगा, यही सोचा। ओके, तीन नंबर टिप्पणी भी है अत्यसंति के ऊपर में, अत्यसंति यश्यंति इत्यस्य च गमिष्यन्ति, या यश्यंति का अर्थ इण धातु से यश्यंति बनता है लिटलकार लिट में, और गम धातु से अर्थ करते गमिष्यन्ति, अर्थ एक ही है, इण गतौ गम दीर्घतौ दोनों धातु गत्यर्थ गए, वहां यश्यंति पद है इण धातु का रूप है, उसका उत्तर कर दिया भाष्यकार ने गमिष्यन्ति बोल दिया, अर्थ एक है, ये बता दिया। यश्यंति इत्यस्य च गमिष्यन्ति इति, गमिष्यन्ति कहा तस्य च थास्यन्ति इत्यर्थ, इसका गमिष्यन्ति का थास्यन्ति समझना, क्या समझना, बैठेंगे स्वाभाविक अग्नियादि भाव में पहुंच जाएंगे, शुद्ध रूप में बैठेंगे इंद्रिया, ये कहना थास्यन्ति इत्यर्थ। ज्योतिषात्मना अन्वयी इति बोध्यम, ये जो थास्यन्ति माने ज्योतिषात्मना थास्यन्ति, ऐसा अर्थ करना, क्या करना, अग्नि रूप से बैठेंगे ऐसा हो जाएंगे, फिर हमारा तो समाप्त हो जाएगा, माने शास्त्र रही विहित चिंतन भी नहीं हो पाएगा, स्वाभाविक चिंतन भी नहीं, स्वाभाविक कर्म भी नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको वेद डालो, यही है कहना। आसंग लक्षण पापना चार की टिप्पणी कहा पाप पाप रूप सरेण, जैसे सर से बाण से वेद डालता है, ये पाप रूपी बाण से वेद दिया इसको, किसको, बागेंद्र को, पाप रूप सर, सर पर बाण, जैसे बाण से वेद दिया जाता है उसी प्रकार पाप रूपी सर है, कौन सा सर है, यहां पाप, उसे वेद डाला वाणी को, ये आता है इत्यादि कहा। समय हो गया है, रचन फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।